เรื่องราวเรื่องแรกที่มารออยู่แล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งหนึ่งนะในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาแล้วประมาณสัก3ปีครับแค่ฟังชื่อเรื่องผมว่าก็เขาเรียกว่าขนลุกแล้วนะกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าวิญญาณอาฆาตครับสวัสดีครับโต๊ด ครับสวัสดีครับพี่ตั้น โต๊ดสบายดีนะ ครับพี่สบายดีครับ วันนี้ขอบคุณโต๊ดมากนะที่อินบ็อกซ์เข้ามาหาพี่แล้วก็บอกว่ามีเรื่องอยากจะมาเล่ากันนะ ได้ครับเห็นหายไปนานพี่เดี๋ยวลืมมันหมด ขอบคุณมากๆพี่ไม่ลืมโต๊ดแน่นอนยังไงโต๊ดเป็นคนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องกับพี่กี่ครั้งก็เรียกว่าทำให้พี่เนี่ยขนลุกได้ทุกครั้งนะ ครับผม ถามก่อนตอนนี้อูเป็นยังไงบ้างบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยหรือยัง บ้านเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะขยายเพิ่มครับพี่มันลูกน้องเยอะแล้วมันไม่พออยู่กัน เดี๋ยวนะเสร็จแล้วขยายอีก ใช่ครับ โต๊ดพูดจริงเลยอ่ะมีสักที่หนึ่งให้ไปทำงานไหม แหมอ่ะก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ไปนานๆแล้วกันนะ ครับช่วงนี้ไม่ได้ทำเลยครับพี่งานที่อู่ส่วนใหญ่จะยุ่งในเรื่องของการทำรถเข็นบริจาคตอนนี้ อ้าวเหรออ่ะอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันตอนหลังดีกว่าเนาะ ได้ครับ อ่ะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผ่านมาแล้วสักประมาณ3ปีกับชื่อเรื่องว่าวิญญาณอาฆาตเนี่ยเป็นยังไงครับโต๊ด คือผมได้มีโอกาสติดต่อกับทางญาติที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับ ครับ ที่กาญจนบุรีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีโครงการเกี่ยวกับการสำรวจอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็สำรวจสัตว์ป่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับแค่2วันเพราะว่าเป็นพื้นที่เล็กๆสั้น ๆ ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเราเนี่ยออกเดินทางกันไปเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณ9โมงเช้าจากฐานของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ย ครับ ซึ่งมีน้องนักศึกษาผู้ชายเนี่ยติดตามไปด้วยคนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพานที่เป็นกะเหรี่ยงนะครับไปด้วย ซึ่ง เขาค่อนข้างที่ชำนาญพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันก็ระหว่างทางเนี่ยเราเดินทางไปที่เขาตรงเนี้ยเราผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยเราได้ทำการแลกเปลี่ยนอาหารอะไรกันเรียบร้อย ครับ ก็คือเดินทางไปเนี่ยพี่ระยะทางค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่ามันต้องข้ามห้วยข้ามเขาคือเราลำบากมากสุดท้ายเนี่ยแบบสุดท้ายเนี่ยคือต้องจอดรถแล้วเดินเท้าเข้าไปถึงนู่นน่าจะช่วงประมาณ3โมงครับทีนี้เราก็เลยเดินออกแบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะหาจุดเนี่ยพักแรมเพราะว่ามันต้องกางเต็นท์เพราะว่าด้านบนเนี่ยคือไม่มีไฟฟ้าละคือพ้นจากเขตหมู่บ้านมันเข้าเขตอุทยานด้านบนเนี่ยคือไม่มีไฟฟ้าเลยหลักๆเลยตรงนั้นผมจำได้ว่าที่เราพักเนี่ยมันช่วงระยะเวลาประมาณ3โมงกว่าตอนตั้งแคมป์เสร็จน่าจะประมาณ5โมงได้ครับเราก็เริ่มทำอาหารทำอะไรกันทีเนี้ยพี่ที่เป็นหัวหน้าอุทยานที่เขาเป็นคนนำทีมเนี่ยเขาก็ได้ทำกระทงขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปไหว้เจ้าที่ในส่วนของนั้นที่เราพักแรมซึ่งกระทงตรงเนี้ยมันอยู่บริเวณหลังเต็นท์ที่ที่รุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาเราพักเราก็กางเต็นท์นะพี่กางเต็นท์เป็นรูปวงกลมนะฮะล้อมแล้วเป็นกองไฟตรงกลางแล้วเราก็นั่งกินข้าวไปแล้วคุยกันไปพอนั่งกินข้าวแล้วคุยกันไปสักระยะนึงสักพักนึงพี่มันได้ยินเสียงนึงดังขึ้นมาจากหลังเต็นท์นั้นพี่ตรงแถวบริเวณถาเต็นท์ไหว้อ่ะเป็นเสียงของผู้ชายตะโกนออกมาว่าเฮ้ย หือ ใช่ฮะตะโกนออกมาว่าเฮ้ยผมก็เลยไม่ได้หันไปมองพี่แต่ว่าพี่ที่เป็นพนักเจ้าที่อุทยานเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาทันทีเลยว่ากินข้าวไม่ต้องหันไปมองไม่ต้องไปสนใจผมก็นั่งก้มหน้าก้มตาติ่งกินต่อพี่แต่ว่าน้องที่เป็นนักศึกษาเนี่ยอยากรู้ถามอยู่นั่นแหละถามเจ้าที่อุทยานนะครับถามจนพี่เขาดุอ่ะใช่ฮะถามพยายามถามว่าพี่มันคืออะไรมันเสียงอะไรพี่ผมอยากรู้ใครมาเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยครับจนพี่เขาเกิดอารมณ์ฮะเขาก็เลยดุไปเขาก็เลยสั่งขึ้นมาว่าระหว่างกินข้าวเนี่ยคือถ้ากินเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพ้นหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยคือกรุณาออกยาวจากเต็นท์เพราะว่าในทริปที่ไปเนี่ยคือมีแต่ผู้ชายให้พกขวดน้ำเข้าไปได้เลยคือฉี่ในเต็นท์เลยครับไม่ให้ออกมาเลย อันนี้คือเป็นข้อห้ามเลย ใช่ครับคือเขาสั่งตอนนั้นเลยว่าไม่ต้องออกมาจากเต็นท ์ครับ ทีนี้น้องคนนี้เขาก็พูดออกมาที่ว่าเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องพวกนี้เขาคาใจเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยวางจานอาหารตรงนั้นนะฮะ ครับ แล้วก็ลุกเข้าเต็นท์ไปเลยด้วยความเหมือนว่าตัวเองหงุดหงิดไม่พอใจเจ้าหน้าที ่ ทีเนี้ยพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าทริปเนี้ยน่าจะไม่สนุกแล้วเราก็น่าจะกลับกันไม่ครบด้วย ฮะ ใช่ฮะเขาพูดออกมาอย่างนี ้รอ ช่ คือลักษณะเหมือนการขู่ด้วยป่ะ เขาพูดออกแนวเตือนพี ่อ๋อ แต่ว่าพี่ท่านเนี้ยที่เป็นเจ้าที่อุทยานเนี่ยบุคลิกเขาเป็นคนที่นิ่งๆหน้านิ่งแล้วเขาพูดหน้านิ่งๆอ่ะผมก็เลยไม่กล้าถามอะไรต่อผมก็เลยกินข้าวเสร็จก็เธอทำกิจกรรมส่วนตัวก็เลยเข้าห้องเข้าเต็นท์นอนเลย ครับ ระยะเวลาผ่านไปช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับเที่ยงคืนครึ่งคุณลุงที่เป็นกะเหรี่ยงเนี่ยที่เขาเฝ้ายามตอนคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงว่าคุณลุงเนี่ยเขาเดินมาที่เต็นท์ข้างๆผมที่เป็นเต็นท์เจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าน้องนักศึกษาน้องเต็นท์เนี้ยหายไปไหนไม่รู ้หึ ใช่ฮะหายออกไปไหนไม่รู้ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยปลุกเลยพี่ปลุกหมดเลยทุกเต็นท์ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับคู่กับพวกผมหมดแล้วว่าใครคนไหนคู่คนไหนเพื่อเดินสำรวจพื้นที ่ครับ ก็แยกย้ายกันไปหาพี่ผมเนี่ยเดินไปอีกฟากนึงแต่มีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาอะเอะใจบริเวณตรงเนี้ยซึ่งมันห่างไปเนี่ยจากจุดเกิดเหตุเนี่ยค่อนข้างจะไกลประมาณ 2-3 กิโลได้พี่ที่ต้องเดินเท้าไปนะผมหากันทั้งคืนนะพี่ยันตี 3 อ่ะไม่เจอเหลือจุดสุดท้ายซึ่งมันต้องเดินไปไกลเขาก็เลยเดินเลียบน้ำไปเรื่อยเดินไปเป็นกลุ่มพี่สรุปไปเจอไอ้น้องผู้ชายนักศึกษาเนี่ยเขาว่านอนหมดสติอยู่บริเวณริมน้ำโคหินแห่งหนึ่งริมน้ำ ระยะทาง2กิโลเนี่ยนะ ใช่ครับพี่ใช่ครับ เออ รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ อ ่ อ คือหมดสติอยู่ตรงนั้นเลย เดี๋ยวก่อน น ะ เขาก็เลยพากันหันกลับมาที่ฐานตรงที่เราตั้งเต็นท์ตอนแรกอะฮะ สภาพที่เห็นเขาไปนอนเนี่ยเขานอนอยู่ยังไง โหตาเลือกเลยพี่นอนตาเลือกเหมือนคนตกใจช็อกครับ รอ ใช่ฮะ อ๋อ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยหามกลับมาที่เต็นท์ซึ่งมันทุลักทุเลมากพี่ทางเดินอ่ะมันต้องแหวกป่าไปอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปได้ไงไกลขนาดนั้นพอมาช่วงเช้าประมาณ6 โมงเช้าเขาได้สติคืนนั้นนะเพราะผมไม่ได้นอนกันเลยเขาได้สติเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบถามว่าเออที่เดินไปน่ะคือไปทำอะไรตรงนั้นและเดินไปได้ยังไงน้องเขาก็พูดคือมันยังมึนงงอยู่ฮะแล้วก็มีอาการกลัวที่กลัวมากๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเขาว่าอยากออกมาสูบบุหรี่เขาก็เลยเปิดเต็นท์ออกมายืนสูบบุหรี่หน้าเต็นท์แล้วก็ไปฉี่ทีเนี้ยเขาอ่ะหันมาเห็นผู้ชายคนนึงลักษณะท่าทางเหมือนชาวบ้านใส่เสื้อเชิ้ตผ้าขาวม้าคาดเอวแล้วก็ใส่ไอ้โม่งใส่แค่คาดหัวครับพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่คนนั้นน่ะที่เป็นกะเหรี่ยงน่ะที่มาที่เขาเห็นน่ะเขาบอกมาชวนคุยน้องคนนี้ก็เลยคุยด้วยแล้วก็ถามนั่นถามนี่พี่เขาเลยถามว่าเนี่ยอยากไปดูหมูป่าไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูเนี่ยแต่มันเดินไปไกลหน่อยนะตรงเนี้ยต้องเดินไปทางเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาตอนนั้นน่ะคือเขาไม่รู้ตัวเลยเขาไปตบปากรับคำอะไรยังไงก็ไม่รู้เขาก็พากันเดินไปเดินไปได้สักระยะหนึ่งพี่ประมาณเกือบครึ่งทางเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลึกแล้ว ครับ เขาก็ถามไปทางนู้นว่าต้องเดินเท้าไปอีกไกลไหมซึ่งไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาพี่เขาก็เดินอย่างเดียวเดินไปได้อีกสักพักหนึ่งอ่ะชายกะเหรี่ยงที่เดินนำเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าชอบธรรมชาติไหมชอบอยู่ป่าไหมไอ้น้องคนนั้นเขาก็ตอบออกแนวมารยาทนะครับพี่ก็ชอบครับผมเรียนเกี่ยวกับทางนี้อะไรประมาณนี้พี่เดินไปอีกสักพักหนึ่งจนมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆจนน้องเขาบอกว่าพี่กลับเถอะเดี๋ยวผมค่อยมาดูพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาพี่ๆมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าซึ่งเสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงที่ไม่พอใจพี่เดินไปอีกหน่อยไม่ได้หรือไงข้างหน้าก็ถึงแล้วชอบป่าไม่ใช่เหรอมาอยู่ป่าด้วยกันไหม เฮ้ย เขาก็ไม่กล้าตอบแล้วพี่คือน้ำเสียงมันเย็นในเยือกแล้วเขาก็ไม่กล้าตอบเพราะว่ากลัวว่าคนข้างหน้าเนี่ยคือจะทำร้ายเราหรือเปล่า อ๋อ เดินไปได้ระยะไม่เกิน20 เมตรพี่เดินริมธารไปเรื่อยๆเขาไปเห็นร่างหนึ่งพี่ลอยอยู่ในน้ำซึ่งตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยแม้ข้างหน้าเนี่ยคือผีเขาคิดอย่างเดียวว่าน่าจะมีใครเป็นลมอะไรตรงนี้หรือเปล่าแล้วไม่มีคนมาเจอเขาคิดแค่นั้นแต่พอเขาสังเกตไปคือเสื้อตัวที่ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีแดงมีผ้าขาวม้า ครับ กางเกงขายาวสีน้ำเงินเขาก็เลยหันกลับมามองข้างหน้าพี่ ข้างหน้าเนี่ยหยุดยืนอยู่กับที่แล้วก็หัวล้อออกมาพอหัวล้อเสร็จเนี่ยตัวผู้ชายคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีโดยการที่ว่าจากตัวแห้งๆอ่ะพี ่ กลายเป็นคนที่เปียกชุ่มทั้งตัวแล้วก็บวมขึ้นมาเลยเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยเขาวูบไปเลยจากนั้นคือเขาไม่ได้สติเลยเขามารู้สึกตัวจริงคือตอนเช้าที่มาถึงฐานแล้ว ครับ ทีเนี้ยพอเล่าจบเนี่ยพี่เจ้าที่อุทยานเนี่ยทุกคนวิ่งที่ยืนล้อมอยู่เขาพูดวันเสียงกันว่าอ๋อเอาอีกแล้วหรอซึ่งชาวบ้านแถบเนี้ยไม่มีใครเดินเลยครับเส้นนั้นน่ะคือเขาเจอกันบ่อย ครับ ผมก็เลยสอบถามไปทางพี่เขาเล่าว่าผู้ชายท่านเนี้ยที่น้องเจอมาเนี่ยเป็นใคร วิญญาณ เขาก็เลยแจ้งรายละเอียดให้ฟังว่าน้องกะเหลี่ยงที่เจอเนี่ยผู้ชายท่านเนี้ยเป็นลูกของผู้นำกะเหลี่ยงผู้นำชุมชนนะครับของกะเหลี่ยงเนี่ยคนหนึ่งในหมู่บ้านด้านล่างข้างล่างครับทีเนี้ยไปมีปัญหาขาดผลประโยชน์เรื่องอะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะเรื่องอะไรกันสักอย่างหนึ่งทีเนี้ยก็โดนอุ้มขึ้นมาจับกดน้ำแล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้น ครับ แล้วก็เสียชีวิตจนมีชาวบ้านที่เป็นกะเหลี่ยงด้วยกันมาเก็บเห็ดแล้วก็เจอเขาก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับมักจะเจอบ่อยมากจะเจอชวนมาอยู่ด้วยตลอดจนไม่มีใครไปเก็บเห็ดแถบนั้นเลยจากนั้นมาพี่เดินทางกลับเลยครับช่วงเพราะว่ามันฟ้ามันเริ่มสางแล้วผมก็เลยพี่เขาเลยบอกว่างั้นจบภารกิจไปเลยไม่ต้องตรวจไม่ต้องอันนี้ละไม่ต้องสำรวจละก็คือขอให้จบแค่นี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นไงต่อเดินทางกลับมาพี่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยน้องคนนี้ไม่เคยไปเที่ยวป่าอีกเลยกลัวไปเลยมันก็ประมาณนี้ครับพี่สั้นๆครับ แล้วคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแล้ววิญญาณของเขาเรียกว่าลูกชายผู้นำกะเหรี่ยงเนี่ยเขาที่เขามาหลอกหลอนคนเนี่ยเขามาหลอกหลอนคนเพื่ออะไรอ่ะคือเขาหลงป่าหรือเขายังไง รายละเอียดหลักๆเลยนะครับคือชายคนที่ล่อเขามาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำร้ายเนี่ยคือเป็นชายต่างถิ่น ครับ ไม่ว่าใครที่มาต่างถิ่นหรือว่าเป็นชาวบ้านแถบนั้นน่ะชาวบ้านแถบนั้นน่ะไม่ค่อยจะเจอหนักขนาดนี้พี่เต็มที่ก็อาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านต่างถิ่นที่มาเที่ยวแล้วมาค้างแรมแถบข้างบนเนี่ยมักจะเจอในกรณีอย่างนี้กันแต่ว่ามันนานมากแล้วเขาก็คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นอีกน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ก็คือว่าใครที่เอาง่ายๆว่าแปลกหน้าเข้ามาถิ่นเขา ใช่ใช่ครับเขาคิดว่าเป็นคนที่ลวงเขามา คือ ฝังใจตรงนั้นหรือเปล่า เราได้มีการพูดคุยได้ถามกันไหมว่าพอเป็นการเสียชีวิตของชาวกะเหรี่ยงแบบนี้เขามีการเชิญวิญญาณมีการทำวิธีอะไรเพื่อจะทำให้วิญญาณสงบลงไหมมีการเล่าให้ฟังไหม เขาได้สอบถามพี่ที่เป็นคุณลุงที่เป็นพานนะครับที่เป็นกะเหรี่ยงที่มาเฝ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการทำวิธีพี่แต่ว่าทีเนี้ยต้องเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจว่าในป่ากับบนถนนหรือตามบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันในบ้านบนถนนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเชิญกลับไปได้ง่ายแต่ว่าในป่าเนี่ยมันยากมากครับพี ่เออมันเป็นไปได้ว่าเขาเรียกว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนกว่าเพราะว่าแม้กระทั่งว่าตอนที่เข้าป่าไปมันก็ต้องมีพิธีการเปิดป่าเพื่อที่จะให้เราเข้าป่าดูฤกษ์ดูพิธีกรรมดูอะไรอย่างนี้ออกมาก็ต้องมีพิธีอีกขอเข้ามาอีกแล้วตอนที่โต๊ดเข้าไปพี่ถามก่อนโต๊ดพอจะจำรายละเอียดมันได้ไหมว่าตอนที่โต๊ดเข้าไปเนี่ยเขาทำพิธีการเปิดป่าเนี่ยคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้าง คร่าวๆหลักๆเลยทางคุณลุงที่เป็นกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคนดำเนินการจัดการทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอเท่าที่จำได้จะมีกระทงไม่มั่นใจนะครับว่ากี่กระทงแต่ว่าหลักๆคือก็ตามทั่วไปครับของแห้งดอกไม้ธูปเทียนเพื่อทำการขอแล้วก็มีเส้นไหว้เป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นไก่ตอนนั้นผมไม่มั่นใจจำไม่ได้ละ ครับโอ้แล้วก็ทำพิธีเขาเรียกว่าเส้นไหว้ ใช่ครับเพื่อที่จะขอ เจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะ ใช่ครับ โอ้เพราะว่าพี่จะเคยได้ยินอีกหลายๆพิธีที่เขาเป็นอย่างเช่นแบบว่าเอาใบไม้มาเราให้พลิกหรือกำดินขึ้นมาแล้วก็ให้โปรยดูทิศทางลมหุ้ยอะไรแบบมากมายอ่ะ กำดินมีอยู่แล้วพี่กำดินมีแล้ว เขาเรียกว่าแล้วแต่ว่าวิชาของใครความเชื่อของท้องถิ่นไหนเขาจะใช้แบบไหนแต ่ ทุกที่ต้องมีการเขาเรียกว่าก่อนที่จะเข้าป่าเนี่ยเขาต้องมีการพิธีการเปิดป่า ใช่ครับ เพื่อให้การเดินทางเข้าไป มันเหมือนกันทุกที่แหละครับพี่ว่าคือหลังระยะเวลาเที่ยงคืนแล้วอ่ะคือไม่ให้ออกจากเต็นท์ พราะว่ามันไม่ใช่ป่าเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นเขาใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่มันต่างกันเลย โอ้ ถ้าพี่ตั้นดูใน Facebook ผมอาจจะเห็นว่าผมไปแต่ละที่เนี่ยมันตะเข็บชายแดน โอ้เพราะว่าพี่คือพี่จะเคยอ่านหนังสือพวกนี้บ่อยเคยเล่าไปหลายหนแล้วว่าไอ้ที่เขาว่ากันว่าเห็นเป็นผู้หญิงเดินมาพอเข้ามาใกล้กลายเป็นเสืออันนี้ก็มีจริงหรือว่ากลางคืน ตอ น ที ่ ไปเน ี่ ยพ ี่ เรื่องราวต่างๆพวกนี้เขาจะไม่พูดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสือก็ดีเรื่องผีสางก็ดีทุกอย่างจะถูกลบออกหมดพี่ตั้งแต่ขึ้นรถเลยว่าคือเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันใช่ครับคือเราจะไม่พูดเลยแต่คือระหว่างทางที่เดินทางกลับมาเนี่ยเรื่องเล่าจากคุณลุงที่เป็นพานที่เป็นกะเหรี่ยงเนี่ยค่อนข้างได้เยอะมากแม้กระทั่งสมัยก่อนที่กรมอุทยานยังไม่เข้มงวดเรื่องการล่าสัตว์ป่าเนี่ยสมัยเขาเป็นหนุ่มๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าทางเขาเนี่ยมาส่องสัตว์เนี่ยเขาจำได้ว่าเขายิงหมูป่าตัวนี้ล่วงลงไปแล้วนอนกองอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขาอยู่เนี่ยตอนเขาลงไปเนี่ยเขาได้กลิ่นสาบสางเขาหันไปดูเนี่ยเป็นลูกกลมๆพี่กิ้งเข้ามาใส่เขาแล้วก็ไปกลิ่นเหม็นสาบสางหมดเลยเป็นลูกกลมๆเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นลูกกลมๆกิ้งเข้ามา ครับ เขาก็เลยขึ้นต้นไม้ แล้วมันคืออะไรอ่ะ เขาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ที่มันคืออะไร หรอ ใช่ครับ อันนี้แปลกเพราะอย่างที่พี่บอกแหละมันเคยได้ยินแบบว่าที่เขาเล่ากันว่าเป็นเสียงน้ำป่าบ้างเป็นเสียงช้างเป็นเสียงอะไรคือไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรนะคือ แต่คืนนั้นมันค่อนข้างที่จะแปลกที่ตรงที่ว่าไม่ได้ยินเสียงแม้แต่ทั้งจิ้งหรีด หรอมันสงัดมาก เงียบจนวังเวงพี่เงียบจนวังเวงมาก ครับโอ้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับรายการเดอะช็อคที่มาเล่าให้กันฟังในเรื่องเกี่ยวกับป่าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ลองไปค้นหาเรื่องเก่าๆดูแล้วกันหลายๆเรื่องเลยครับจะฝากข้อคิดไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการคึกขนองแล้วก ็ เรียกว่าการล่วงเกินการเขาเรียกว่าใช้ว่าอะไรลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในป่านั่นแหละส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแบบนี้ทั้งนั้น ซึ่งที่พีคที่สุดตอนจะกลับในที่ตอนจะขอเข้ามาเนี่ย ครับ ทูบเนี่ยเราไม่ได้เตรียมมาเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกอย่างเราเก็บไปที่ฐานข้างล่างหมดที่บ้านเจ้าหน้าที่หมดสุดท้ายต้องใช้บุหรี่ครับ โอ้โหเข้าใจ ครับ โอเคไงก็ขอบคุณโต๊ดมากนะที่มาเปิดหัวกับที่ FM 101 RR1 Radio Report วันนะวันหน้าวันหลังมีโอกาสเราคุยกันอีกนะโต๊ดนะ ได ้เดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับไปนิดนึงเกือบลืมเลยแล้วเรื่องรถเข็นนี่อะไรยังไงโต๊ด ก็ตอนนี้ผมกับทีมงานที่นครปฐมนะครับกำลังจัดทำรถเข็นครับแจกผู้พิการหรือคนชรานะครับที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยการเดินนะฮะซึ่งสนใจอยากจะประกอบอาชีพแต่ว่าคุณไม่มีรถคุณเดินไม่ได้ติดต่อมาได้เลยครับผมยินดีช่วย โอ้โหติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างโต๊ด ที่ Facebook ผมเลยครับโต๊ดเอนจิ้นครับ โต๊ด engine นะ TOS ครับแล้วก็ภาษาลงท้ายด้วย engine ครับ คือพี่ต้องบอกโต๊ดงี้นะพี่ขออภัยด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโต๊ดส่งข้อมูลมาให้พี่แล้วแต่มันเป็นช่วงแต่มันเป็นช่วงที่พี่ปิดตัวเองจริงๆพี่จะหยุดการสื่อสารกับใครทุกๆคนเลยเพื่ออยู่กับตัวเองพี่เห็นแล้วพี่กำลังแบบว่าคิดว่าสัปดาห์นี้จะติดต่อกลับไปเพราะว่าพี่มีทีมอีกทีมนึงที่เขาชอบทำบุญเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาจอยกันเดี๋ยวเราว่างๆเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะ ผมว่ามันมีเคสอยู่ในเขตอำเภอพุทธมณฑลเนี่ยเป็นผู้ยากไร้เหมือนกันเป็นคนป่วยว่าจะติดต่อไปทางทีมป้าเปียกอยู่เหมือนกันครับว่าให้เขาช่วยเหลืออยู ่โอเคได้ไงเดี๋ยวเราจอยกันนะไงก็ขออนุมาอนุโมทนาบุญกับโต้ด้วยนะ ได้ครับพี่ได้ครับ ขอบคุณมากครับโต้สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ